S'ha acabat el bipartidisme, no? Ben bé, no. Però governant uns altres? No, els de sempre. És broma, no? Els collons. Què prendrem? Cianur, sisplau. Patirem. És el nostre sinó. This better be good, Cunningham. Good? It's only the cheese!